مخکې تر کې استدعا به رسول بیان شو چې نبی صاحب پروتو کې خندا د دې سره کې تسلی او نبی اسلام دا اول کې اتل زيتون کې دیو جنان فسیر اونه درم رب مخکې تر کې اس بعد د قیامت مخکې صورتونو کې به ترخی نو په دې سره کې نفي شفاعت قهري کوي دیو جنان فسیر اونه سرورم مکه ترت کې آدمر اتصاب یې کوي او سب به به هم رب کې حين تقوم نو دې ترت کې وای آدمر اکت زو در شم کې چې الله ما فی سما ثم فی الارض ذکر د الله پاک د الله پاکي بیانو د الله صفاتونه چې بار وخت کده کې نه کېده بار وخت کده ټول دا غدي دیو جنور بصیر اوره پینځم رب د مخ ترت کې رد پا مشرکین پا ملائکہ ہو شو اندین صورت کے آیت نمبر ویشتم کوئی دا خبر چکئی دا منکر دا خیامت تے دا فارغتور چی علویت ثابتائی دا منکر دا خیامت تے دیو جنور پسی رانو امتیازات دا صورت صورت ممتاز دے فائد نمبر تین باندے صورت ممتاز دے پا آیت نمبر تین وما انتقان اللہ ہوا بدا درشن نشتے دویم امتیاز تور ممتاز دی پایت نمبر اٹھ باندی بسم دنا فکان کعب قوسین اوادنا فرختا فقفت شکل کرا غلی وان بلدہ گرشان نشتا دویم امتیاز تور ممتاز دی پایت نمبر سولہ باندی کیرے ایر یا شاید تیدو صدر دماغ شاہ بلدہ گرشان نشتا بل امتیاز تور ممتاز دی پایت نمبر انیس باندی افریت ملات و روزا ومانا تسلسل اخرى علاكم مذكر و انسا تلك الان قسم دوی ذابت دا شان نشتا بل امتیاز سورة ممتاز ہے پایت نمبر ستائیس بانده آجه دا قیامت دا منکر نخی خیلی آن یا پرکتو دا جنکای وی شپاگم امتیاز سورة ممتاز ہے پایت نمبر امتاز بانده چو اللہ سلیل انسان اللہ ما صحابت دا شان نشتا وام امتیاز صورت ممتاز پا آدم امتیاز بانی چو انہو و رب و شعرہ دا اللہ رب دے مالک دے دے شعرہ سوربت دا شنیش دے دعوی دا صورت مقصد دا صورت دے نفی شفاعت قہری او دوار قسم مشرکان بارد کئی خواک آئی آسمانی دیولی آلیہ سماویہ اخواک آئی آلیہ اردویہ دیولی دی په دواړو بارت کوي ا د دواړو دلیل ذکر کوي چې هغه څه ځوان د دواړو دلیل ګمان دی یقین نشته اول اتل ذاتنا په تور تمهید بیانې د فاره تسلی نبی اسلام له الفاظ د اثبات د رسالت بیا غین وروستو ادم ورونی سره وروستو راز شروع کی په الیاو اربیو باندې ورشه پاله او اردیوان ابیا اور پسی الیا زمایو دا غیم رس شروع کی دا دین آنا دا سالوری بیسه مگوی سالوری بیسه که دو دست بابونه دی اول باب کتری سورتون سورت فاتر سورت سبا سورت فاتر سورت یاسین و سورت سبا که نفی شفاعت قهری کب بالوجود اربا و سورت فاتر که نه نفیش کرو دیش شفاعت قهری بالعدلت الاقلیا اب سور دیاتین دی نفیش شفاعت قهری کرو بالعدلت النقلی بیا سور دیو صحفات کی دویم صحفات سواد او زمردہ دویم بابو دریل سور دو و صحفات کی روی چی عاجز دی اجل المستفین و سواد کی ترقی ورکو ہے تش عاجز دی بد ابتولی بالمسائب اصول دمر به خلاصو دی پیندو اور صورتونو دیو جن دعوا د توحید ال تر نه حضرت ذکر کړو او صرف دلاله خدیم ذکر کړو بیا صورت مؤمن نه تر صورت احقاب او صورتو قوامی سبا دا درم بابو او بدی کی نفی کو شرف دعا بالعدل الاقلیا اخم یقول الشوبی چ دغی تفسیر جوابونه وکړو بیا صورت احقاب نرتو صورت محمد او سورت فتح و سورت خجرات دا دری سورتون دا پا ترغیب جهاد و انفاق پا سورت محمد کی ترغیب الجہاد حکم القتال و سورت فتح کی بشارت و مجاہدین تھا اب سورت حجرات کی آداب مجاہدین تھا بیادری سورت نور پینزم باب کے پینزم باب کے دری سورت یہ سورت خواب یہ سورت زاریات یہ سورت تور ادری واڑ مقصد چو اغا اس بات قیامت بھی ترقی ہو اب آئے گئے دعوت دسورت سورت خواب کے دعو قدار کا خروج نور بدین سورت کی سورت زاریات کے چوائی ندین لواقع نو بسورت تور کے لگا دور ترقی اور جمال ہم انداف اور قرآن نے ترقی اور کورا ترغیب القرآن سورت قاب کی ہوئی فذکر بالقرآن من یخاف وعید نو بسورت زاریات کی ہوئی وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین نو بیا سورت تور کی ہوئی وذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون او د دین انا د شپږم باب دے پرې کې سلور سورت دی سورت نجم دے اور پتی سورت قمر دے ابیا سورت رحمان دے سورت واقع پدی سورت کے نجی کے شفاعت قہری دی سورت مقصد دے نبی شفاعت قہری اور رد مشرکان کہی د دوڑ کے مشرکان خواہ کا غی زمینی آلیہ نیولی کو خواہ کا آسمانی دی اور دلیل دوڑ گمان دیکھا اول اس بات رسالت کہی بطور تسلی نبی اسلام و نجمی شاید سوری دا ہوا کلی جی فریو دی پس شاید دی کہ ما دو اللہ صحابی کو ما ندے خطا شور ملگر استاسو اور ندے کوک روان اور دے خبر نکی دو خواہش دا ندے دے بیان دا مگر وحی چیتا وحی کولشی دستور دا فریو تر چی سور پریو دی چی سور پریو دی اسی رس شی کنا نو پرواز کې بیا د هر یو شی حقیقت ښکار شي چې تیاری خو ارته په تور ښکاری کنه نو چې ستوره فریز نه کروس شي نو پرواز کې ارته ښکار شي نو د پیغمبر اسلام رسالت دای مشابه کړي د روز سره چې پیغمبر اسلام نو نو تیاری وي ارته ګډوډو شرک او توحید ګډوډو خلق خدای منه خدای دې مواز کو بابا ته بم کو د خدای نه زغونی دې کو د بابا يم کو خدای دې سجدا کو له بابا ګان ته کو را چې پیغمبر صاحب را دود دود شو پانی پانی شو را لا یاد نجم نه مراد نجوم القران او شاید دې آیتونه د قران اذا کل جرا نازل شو پس نه شاید دې چې ما ځل صاحب کوم نه دې خطا شو ملګر صاحب د مقصد نه او نه دې کو قران د قران کریم دا راتلل دا دی گواہی یعنی نبی صاحب پر رسالت باندې د قران کریم دا نازل نزول دا په طور گواہ پیش کها زوال دی ته وای چې مقصد مغرب ته د بشر روان شي مقصد لکه مقصد چې کوارت ته ورسم اده روان شي پیډای فلا دا زوال دی او غابی دی ته وای چې مقصد طرف روان په کګو وګو لکه دی فیندای تا خدا شان تاو شی پا ممن دو دست لڑ شی بیا دا شان لڑ شی پا باجور نا تاو شی بیا دست لڑ شی سواد ترا شی دا سواد نا بیا دا شان دیو بیا نو دے پا کگو نا دا کگو اگو نو پیغ نو پیغ نو ساسو ملگر اگو را ملگره بوئی ساسو ملگره چی سلویخ کالی تا تر وقت تیر کرده نو پا دی که دے گمرانو دے گو سالی خوامینو دا سلویخ کالبات دے سنگ رش اگر خپل مقصد پیجندل خطا نه دی اول مقصد ته لار هم پیژندل ده چې قرآن نفاقي نه روان دی وما انتو عن الهوا او بیان نه کوي د دې خواهشاتو نه د دې خېټې نه خبرې نه کوي ان هو الا وحی نه دی بیان ده مگر وحی ده یوه چې ته وحی کولی شي علمه شدید القوا ښودلې ده قرآن سخت طاقت واله دې وحی چې چا راوړي ده هغه هم طاقت ور دی پلار او شیطانانو یا چا ګډوډتیا هم نه ده کړې دو میرته نه خاوند خایس دی فستوا نو برابر شو نبی رسام سره وخل اعلی او حال داری چې دیو په کنارو بلند د اسمان باندې ثم تنا بیا دې نږدې شې نو وین سم تا فتدلن را کوش فکانا هو دا نزدیکت د دوارو کانا قاب کانا قاب قوسین په مقدار د دوو لیندو او په مند بلې بلکې دې نم نږدې نبی زم جبريل زم دو د لیدې په خپل شکل کې یو دې دا کې او یو په معراج کې د دین علاوه چې سور جبريل زم راغله دې ان هغه په شکل د انسان کې عمر راغله د هیت کلبی رضی الله په شکل راغله دا دوټه ما یو د ډومبای وای چې نبی زم غار هرا کې ناسو نبی زم چې کړه د سعادت ملایې دو نو شپږ میاشتې نبی زم خوبونه ولیدل خوله خوله خوبونه وای خوب د نوبوت درشتمه ایسره دغه نبی سره شپږ سلوختمه ایسره چې یاري شو دغه نبی سلام رسالت زمانه دلش کاله نو شپږ شپږ میاشتې چې کې راچ یادی شو کنه نو شپږ میاشتې به زم خوبونه لیدلې دي په دې دلش کاله کې نو دا د نوبوت خوب د نوبوت چې یاري شو ایسره بیا چې کله خوبونه ولیدل دا خوبونه ختم شو بیا په نبی سلام باندې چلو شو پڑھ کے دا شادی عادلت نشینی ہونے کرا رہا گوشہ نشینی ہونے پڑھ کے رہا رہا نو بی بی تا بیوی چھ ماں ڈوڑای پکی کا کچھ نو ڈوڑای بیدی پیزو شپا گو نو ڈوڑای بیدان ترواغ استا او با بیدان ترواغ دا بی زمزم لار با غاری را تا نو غاری را کی با ناسو آل دا بی زیر رسکار کولا سو موزونا بیم کتوا چی موس خو پرسشنو نو با دین ابراہیمی خو کنا دا مکی مشرکانو موس کو کنا وما كان صلاته عند البيت الا بكاء وتصديا مصغايبكو نبي السلام بمسكو بطريقه ابراهيم عليه السلام بوشه نجي قال بدوره خلاص شو خوراك بخلاص شو يا ابو بكر خط بشي بيا من النبي السلام راكوش نو بي كور تبراي كور كويس جيتا دو يا روز ني متي راكلا نو بيا بي خدي توي جي بعد دا كوچي تياري كا ابيا النبي السلام لاړو په دې طریقه باندې یو ورځ نبی اسلام ناست دی اناس به چوکه تر اسمان نیو شیر کوش شو چې خپې په ځمکه ولګي د سر اسمان کې نه نبی اسلام چوکه ته دار شه دی نو هغه بیا را نږدې شو او نبی اسلام ته جوخ شو او نبی اسلام ځان ته را جوخ کړ دا هغې بیان کوي اوس ګورې بته زوبیر خاوند طاقت پوه فاستوا نو برابر شه نبی اسلام سره او هر لار دیو په کنارو بلند و نسبان ثم دنا او ده داد کلام مقلوب بخوا کلام اتر داده ثم تدلا فدنا نو بیا را کوش دکه را کودیدر لنبیو اول را کوش شد بیا را بیسلام در نیزده شده خود چونکه در نیزدیکت مقصود نیزدیکت مقصود دکه زیر در قرآن کریم حقانیت ثابتو چې نبی اسلام د خوانه لیدلې جبرئیل اسلام ځکه مشرکان وې دا شیطان را جوابو ته دا پلان کې راځي الله وی نه نه فرښتې راوړلې هغه را کوش شو اني خو دې نږدې دنه مخ کې کو ځکه چې دا مقصد و چې پیغمبر اسلام جبرئیل د خوانه لیدلې یعنی شک پکې نشته تا دې چل خی چې کم کار مقصدی وي نه هغه مخ کې کار قرآن کریم مقصد دے خدا مخ کی گا انور کارو اور بزی ضرورتو ہے اور بسی کا سمت انا نبیا اتر کلام دا دے سمت تدالا نبیا را کرش نفدانا نزدیش نبی رسام تا دا نزدیکا سورا فکانا نو دا نزدیکا دا جبری رسام نبی رسام تا قاب قوسینا پر مقدار دو لندو او ادنا بلکی دینام کاما نو دا اللہ صفت دستاسو ہے دا صفت دا اللہ رہے چا اللہ پا کنارو بیارا کوشت برنا نو تا چوئے اللہ ہر دا موجود دے نو راکو دیر سا مطلب شبیا اب یعنی وی نبی اسلام سر قابا قوسین دے مبارک شہرت اللہ قابا افسان دری وی قابا او قوسین قوس پہ لکی گی لیندی تا لینده پیجنی کنه کمان او قوس قاب خواب دیده غموطه نی اچه موطه کیونی تیه دا پڑه بیارا که غش پریوی دغه بوټې نه دي د عقاب. نو مطلب دا دی کې یو مثال پیش کوي د عربو دوستانه. عربو کې چې به سړي دوستانه کوله مثلا دو او د دوستانه یو بل سره اقرار دا کو واده کوله، نو د خپل قبیلې ور راغونډ کړه، د خپل قبیلې ولا یو میدان ته به ټول راغلو، نو دته دته به هم لیده او دته به هم انده به خپل انده باندې یو غشی پرېښوده، نو کې به یې خوده، نو ده به پرې ده به هم کېښوده، دا لیندې به د یو بل دپاسه کېښودې. اندرې دا قابونه چې کوي دا موټي دا به ور سره ولګېده. نو مطلب دا دی چې لکه څنګه زموږ دا لیندې یو بل سره جوښ شوې، دا شان زما ستا به یو بل سره ملګرتیا وي، دا غشی چې مې پرېښودېده نو د ده په بیا به دې روچت شو، نو د ده لینده به هغه واخېسته او د هغه لینده به ده واخېسته، نو د ده په لینده به دغه شو هغه شو چې دغه په لینده دې کې به اشاره دا وه چې ستا په دشمنو به دغه شي چلوم او زما په دشمنو ته چلې. نو مطلب دا لکه څنګه چې هغه لینده یو بل سره جوختې دي، د قرآن جبریل اسلام نبی اسلام سره جوخت شو. اوس که ته چې الله ورته رجوع شو، نو الله له جسم ثابت دی، نو جسم الله چې ثابت دی مسلمان نه دی، دا کافر دی، ځکه الله جسم نه پاک دی. ها چې جسم الله ثابت دی هغه دوی مجسمه، او مجسمه دا بدعتي فرقه ده. ها نو شدانې دي قد دواړو په بغداد د دوو لیندو او په ماته بل بلکې دین هم دي فاوحی لاب دي دوای وکړه جبریل صاحب دا او حفایل جبریل صاحب دی دوای وکړه جبریل صاحب الاب دي بنده د الله تما وها هغه چې وای وته شي و هغه چې الله وته وای کړو. جبریل صاحب چې الله کوم خبره کړو چې وته وای چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ده پنځه آیاتونه لومبي سوره علق سوره اقرا دا لومبي پنځه آیاتونه وته وای وکړه. ما که دین ثابت سکه د قران حقانیت امر نبی اسلام رسالت ما اچ دا قران د الله کتاب دی، جبرئیل راوړل او نبی اسلام ته نږدې شو دغه پیژندل دی. خو دا چې څنګه ای وای مشرکان چې دا شیطانان نه شیطانان فرق دی راوړي. ما کذول فؤاد دروجنک رد نبی ته ما هغه راچوي دي نبی اسلام پیړن تصدیق کو چې او دا جبریل دی. افتمارونه آتاتو جگڑا کوئی نبی اسلام سره علامہ پاگا سو چی دلی دلی توش دا شیطانو توش تی جگڑا یا دا میریتون دا افتو چی دا دا میراؤن نشو مان جگڑا چی دا دو مصر رو میراؤن نم کی نیشی جگڑا ادا میریتون نم کی نیشی میریتون مانا شک نو دوی مانا افتمارونه آج شک کوئی تا پا نبی اسلام بانی پاگا چی دلی دلی دلی تو چې دا جبریل نو شک پکې ولقد راو او په داکتر لیدلو جبریل اسلام نبی اسلام درا فایل نبی اسلام ا د هو زمیر چې کنه جبریل او په داکتر لیدلو نبی اسلام دی جبریل نظر ته مخرا یو واربل هند ته تر مونتا پدې د هغه بیر چې تیاتر را ته درې ده هند جنت المحوا دی بیر ته جنت دے دو اسے دو دو زائد مومنان دو موحیدینو ایدیا شاتر دا کل جی پٹکڑا بیرا فرختو کل جی پٹکڑا بیرا فرختو ما اخشا ما استفامی و سمرلوی پٹوالیو ما تا غلبترو نوی کگیشوی سرگی نبی اسلام و ما تا غا اونا نی نظر دا هر نتیر شو زاغ دیتا وی کرینگو کریپیه دستر ویزاری ده داری وشه دو دو خبی ده لکه مولانون بایی و یوستاو ده آقا شاگرد و کرینگ بینگا چوتایی دستر گی کگی نوی شاگرد تهوی چور چه ده کمری ده گلاس را را اگوی خواه که ده نلان واپس را واتا ویجا خود با دی استاو ده لکه یو ده وینه جی قسم بغداد با دی لکه یو ده نه استاو جی قسم بغداد را شا تیرانو لکانه ورکورش آیا یو مات کن ابل راڑا انده اجراش ماتی کن در نناس ده راوځي لکه راوځه کنه چې راوته وي ویول لکه ویجاو یو اخو یو پوشه چې برینګ یګه ته دوه دوه ښکاری مطلب دا چې نبی زام سترګي زاغ نو او ما اته غیدې ته وي چې شی وته په ګس کې پروتي اده جانور بوږي بعد زاغ دي دات نه چې قران ته نو ګوري او بعد چې کوم دي او ته غیان دي بره ګوره سنته نو سبا قران ته کی دا خو چې یم خپل مقصد ته نیخ کتل دي او نږدې نه کتل دي اگر په دې راخد را هو زمير هغه ته دي اما که چې کوم شی لیدو اما که څه شی لیدو جبريل السلام کړه نو بیا جبريل دې خو مخ کې پزما کړی دلو او سید متات علی دې په خپل اصلي شکل کې غدا دوت علی دې کم خلک چې وشي الله دې دې د دې وجه نه ګورو مؤمنین وای من زعم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را ربه فقد اعظم على الله الفريا څوک چې چا چې دا ګماني چې نبی اسلام خو خدای لیدل په معراج کې اند په الله ډیر مې درو وي واشه ابي ادم رټار کې ګور وای ولقد راى من ايات رب الكبرى دا نو چې خدای لیدل په دا تر اولی دل د نبی اسلام د دلال در خپل نه لولې دلال خدای نه لولې دلال لیدلې جنت ولید او دوزخ ولید فرښتې ولید نور ادم هم پیغمبران دای لیدلې دا کله چې معراج ته د هغه بیان کوي خام لقد را په تکر اولی دل نبی اسلام د دلال در خپل نه لولې اتل ساتونو کې اثبات رسالت شو به تر تسلی نبی اسلام ته او د دې د نارت کوي په مشرکانو پوشه اورات کوي اول د الهو ارضیا افرتم الله تا اته خبره د حقیقت دلاتا ور عزا اد عزا دلات اچا ختم کړو الله ار ابو سفیان رضی الله عنه غالبا ختم کړل الله تا او دا خالد رضی اللہ عنہ ختمہ کردن او منا چکر دا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ختم کردن دا دا او سا دا خدرج بوتو واشن او دا خلیسی درگاہ چکر دا اگا جریر ابن عبداللہ البجری رضی اللہ عنہ ختم کردن دا درگاہونا ختمون دا سنن دا انبیاءونا دی لا تسوکو په دې باندې ما بوخر لیکري په ځای کان الله تو رجلا صالحا لا چو د نیک سړیو واشه کله دې منشه یلو تو سوي خل حاجن د با اجال ستوان کول دې اجان خدمت وکړو دې چې منشه نو خلکو دا غبوت جوړ کو اجد وکړ دای بار کو پاک کړه کیو لګو اخر کو بیا دن سوال نه کول منا ته سو کو د دې په خیال سو ګوډیا وا وجه لا تمنات او دار غودا دام یو ودیوا لکه غشیر کی چرادی چې عرب واحد ام الف رب ادین ذات قسمت الامور ترکت الله ترزا جميعا كذلك قال رجل بصير وجه كذلك قال رجل بصير فلا عزاء ازور ولا ابنتها ندى عزاء بي زيارتهم انا دا غير دولونو نو كدا بوتو نبوتلونو دي فلا عزاء ازور ولا ابنتها ولا سنمي بني غنم ازورو نو دار اذا لا تو دا عزاء منات دا تقول لي ولي بخير او بولتو دا غهابيل لي دا بابا آدم زی چې قابل وجنو کوم چې صورت ہے مائده 27 29 کې 30 کې دا د بوتان اثر کې هغه یې فردی دو جوړ کړی د دې امام رازی رحمت الله علیه وای مشرکان چې کوم دي وای العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه حجر او حجب او مدر یو کلمن سره چا کی چا کری پاکا هندو یې کړو کی د دې بوت عبادت په دې خیال نه کوي چې دا ګټه ده یا دا لرګې ده یا دا خټې ده بلکې په دې خیال کوي چې دا موږ چې شکر جوړ کړل نو دې کې دا غي روح راځي ا موږ چې دې باندې ګناه خوشال شي یا الله خوشال نن سو لکه تور دې یونس 11 کې تاسو دوستو کنه چې ها اولای شوان د الله د مکه مشرکان عقیده چې ها اولای دا باباګان شفاونا دوم شپر ته دی الله تعالی الله دې زره موږ لاندې یو خدا څنګه وسیلې دي اوس مې ته څنګه وسیلې دي دارنګ سور دمر کې اتبر تین تین ته تاسو دوستو چې ما نه بودوم موږ عبادت نه کولې دی او لیاو الا لو قربونا الى الالبا مگر دې پات چې موږ دې کې الله ته پتا راجا اسوره نوح کې براشي اتبر تیس کې جو قالوا لا تضرنا آلهتكم ولا تضرنا ود ولا سوا ولا يعوث ويعوق ونسرا نوح علیہ السلام چې کله الله ته شکایت کوي په قوم باندې وای دی مبر پلا جتران امبر مبر ود بابا وانا سوا نو پوز اپینځ ود سوا يعوث او ونسرا دا پرې دی د دکله امام بخاری دی تر بخاری وَيَكَانُ رِجَالٌ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ دار نوح رحم الله قوم نه کان خلقو نو چې کار دې مړ شو شیطان دې شکلو جوړو نو اګه خلقو چالش جوړو غ عبادت دوکړي کې علمو د توحید علم یې کو نو کله چې مړ شو انور خلق پیدا چې پای کې علم نو بیا شیطان هغه پاغي باندې لګول په عبادت نو بیا نوح علیہ السلام دا غیر رد فارغه یعنی بت پرستی شروع شو د سما د بیا پرستانه خمخ کې هغه به بوت جوړ او سره قبر جوړي اخر هم اکه رقم چې مکه مشرکان و نو دلته کې مو افرتم الله تا اے خبر ته د حقیقت د لاتا د وزانا ا د منات نه چترم دې په خبر ته خبر ته اوسو ا د دا ولیو شکر جوړ ټول پوه خبر شو نو الکم ذکرو او دارت کوي په الیاو سمایو باندې اچاری د فرښتې د الله نازولې دی ګړې دی رب کوي الکوم ذکرو استاد پر الکانی الکان درګي ولو انت الله لجنا کوي ته الله لجنا کوي ثابت دی تل کیدن قسمت دا چې الله لجنا کوي ورکه اذان الکان دا اذن په واقعي خدمت دی دا ویشته د دوم د وطنم کې ان هي الا اسماء نيدا مگر نمونه دي اسرت کي پدواړو باندې پاليا سماويا ورته دواړو باندې نيدا مگر نمونه دي سمه تو نمونه خو تعذيل انتم ته نمونه معنا نمونه د اولويت لکه نن سبا ولا نمونه خريدا غسل ادم بابا دي او دا تا گنج بخش بابا دي ادا گنج شکر بابا دي ادا ټک پټک بابا دے ادا لاس پلاس بابا دے ادا لاس پلاس ټوړي بابا دے دا نمونه ولې خري او چرته کې جو کوته قبر بابا دے او چرته ډیشا بابا دے دا نمونه نه خري دي دا پیر بابا دا نمونه دا خپل نوم خو سید علي دے لاور والد دے دا تګنج با شو دا خدا نمونه دا غنو خو سید علي حجبيري دے شیخ عبد القادر دے دا غوثر ادم وای دا غوثر ادم خدا غنوم نه سمیت هو ان دوه باکم دا غنو پر عبد القادر دے جیلان او د جیلان اوسیدون کده ان دی الا سبحان نه دا مگر دومره دی حقیقت ته دي شعوریت په گنیشته دا نومر ته د اولویت دی سمیت هو نومر خو تاسو دی له تاسو استاد مشرانو ما د لا بیا من سلطان نه را دي ګل الله بیا په اولویت دی باندې صدلی خدا خو دی ویلی خدای مونږ وو چې خدای خو نه چې پیته به صدای کې شیخ عبد القادر جیلانی پیدا کې به غوث العظمی لوی خدای غوث خدای توي لوی خدای خدای خدای نه چې پیته به صدای کې سید علی حجوری پیدا کیږي هغه به داتا و گنج بخش به وي خدای خو نه دی ویلي یا تبع الا ظن روان دی مگر ګمان پیدا کا دلیل یار کې دې شي دا دلیل کې دې شي چې خدای پاک ولا تور کړی کنه ولی ولی یادی کنه لوی خلک مونږ وو چې لوی خلک دی خدای تو نور کی چاره خدای پاک ولایت ور کوي مرتبی چتئی پیغمبری ور کئی لیکن خدای تو چالم ولا شر بی حکمی احدا نیت در کئی پخپل پیدا کئی ایسو کما واشه دیوئی یکی دیشی چو خدای ور کڑی کنا نو اللہ این تبیونا دی روان نیم اگر گمان پسی وما تاور آغا چی غاری زرونا ادا اتک دی خواهش تابیدار دی ولقد جام او پا دکتر حقلی دا در حبتی نا الهدا دی هدایت کتاب قرآن نو قرآن خدا وی اچی نیش دی بلو گا جت روا عمل انسانی بیا زجر کئی عمل انسانی آشتی دی فارد مشرک انسان ما آغا تمنا چی دی غاری دی واری دی وی دادا دا گنج بخشتی نو دا پا دی خلی بشی دی وی دا غسر ازم دی دی واری دا غسر ازم شی نو دا بشی استفرام دی انکار دی نشتی نو فلیل اللہ آخرتو اللہ لیل اختیار دا آخرتو وال اولا دنیا نو آخرت سو غسر ازم شی نو پا دنیا کشتی غسر ازم یو اللہ دی آنا پا دنیا کی دا تا گنج بخشتی نو پا آخرت کی دا تا گنج بخشتی غسر ازم پا دنیا آخرت وارو خیال اللہ دی وکم من ملکین اصبر دیر ملائکون نفرتون پاس بانو کے شفاعت نبی شفاعت قہر کئی تو اچھے ما بخلاس ہے نہیں شفاعت ہو رہے اصبر دیر ملائکون پاس بانو کے فائدہ نشور کو رہے شفاعت دے رہی شہر سشے اللہ امباد میں ای از اللہ ورفات دینا چی اجازت ہو کہ اللہ اجازت با قیمت کی کی دی قیمت نمک اجازت شتے نا لما یشا چاره چوغړ الله وردا چاره پسند کی الله ار چاله نا پوش ان الذين يؤمنون بالاخره یکن اکتن چی مان لري په اخرت باندې در سمون الملائکه تسمل انسا فتوا کوي چې قیامت د منی د پرختو د وی د الله نازولی د قیامت منکر دی خام خان نمونه دی پرختول نمونه دنانا اما لهم بیم علم نیشه دیل پدیوان سا دلیل دی روان دی مگر گمان تا تی یقنان گمان فایده نشور کول پا مقابل دو قرآن کشه سا شما شه نکرار حق قرآن دی دا گمان چه دا قرآن مقابل کشه دی قرآن کریم چه دا قطع دلالت خواه احادیث دی دا دونی دلالت دی یعنی قرآن کریم دی یقین فائدہ ور کئی او احادیث کم دی دا دون فائدہ ور کئی اس تخپل انصاف کا چه قرآن یقینی دی او احادیث دونی دی یعنی که ار صورت نیک راوی دی نو دا گمان را دی جغنق سغلتی شیب کے سو فیصد نه ایک فیصد خوراتلش دی کنه یعنی ایک بڑا دو فیصد خوراتلش انسان نغلطی کنه او قرآن کریم کی خو احتمال ده غلطه اشته نه نو ده یقینی ده ده دیواجه نه ده امام ابو دفر رحمت الله ده چه چه مون قدیری نه ده آقا اصول سدی ده اصول دادی که کلا حدیث او قرآن کریم یو بل سره متعارض راشی آیات یو سوئی او حدیث هم سیده بل سوئی نو سبا که قرآن که تاویل که نانا قرآن خو قطع دلالت ده دا خو یقین ده حق ده نو پا آغا حدیث که بیا تاویلو که دانا چه حدیث رد که لکه مثلا حدیث کرا دی حدیث کرا را دی چه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب چه موت ده که چه فاتحة هونه بي ده حدیث ده قرآن کریم وي وي ده قرآن فاسمی اولا وانتو لعلق ترحبون و ده تعرض راغين دي فلوه چه فا قرآن کوئی چه قرآن لطه چه وقوطه که ده اپا لموس وانتو وي حدیث کرده چه موت ده که فاتحة هونه بي اس چه امام مختل لگیا ده اگر قرآن وای کنه نو الله وای تو چه بودری گه حدیث وای تو ترو ترو وای بلی غار بل حدیث ده که من کالو امام فقرات الامام له قرات رچا چه امامی ان امام دا قرات ده دی مقتدی فر قرات ده او دغه دوار حدیث میو تر متعارض شو بل سره ا قرآن تر ده یوز موافق ده ادم دامن بل چه متعارض ده او دا رفع تعرض بسنگه که سبق ایدا حدیث غلط ده قرآن غلط نو که قرآن ته غلط هم کافر کیگی اکا حدیث ته غلط هم کافر کیگی نو حدیث کی تعویل نشی کولی دکه دا خو قطعی دلالت ده نو اگه حدیث که بیاد تعویل کسی تعویل بوکی چی اگه ده ای چی لا صلات من لم یقرا بفاتح الخطاب وشه موزی ده کیگی دا آغا چا چی فاتحه اونو بیلا پوشه دار چانو پار چه منفرد زان لموز کئی چه زان لموز کئی فاتحه و نویلا نموزی نکی گئی اچه امام فدین دی امام قرار داگر او چه دی امام سے قارو دیم والا دی امام ابو نیپا دو پا قرآن دیم عمل را گئی اپا دوار حدیث دی عمل را گئی او کچرت دی امام خبر نمانی نو قرآن ندیم انکارو کن قرآن رو چپ ترین چه قرآن بیانی گی او دا حدیث ندیم انکار را گئی نو تا دان لگت رو بتاوان دیم پر قرآن کریم یقینی دیکھا او دا مسلک دا عائشہ رضی اللہ عنہ دے چی کم لائے تعرض دو قرآن دا حدیث راجی تاویل پا حدیث کی قرآن کرنے او دا مسلک دے امام دا مسلک دو عمر رضی اللہ عنہ دے دکھا چی غام فاطمہ بن دقیس دا غی مسلک را فیش شوا نفقہ دا کنڈی نفقہ شتے ہو کنا تو چاوی چی فاطمہ بن دقیس وائی اگیویل دی اچی مال نبی صلی اللہ عنہ را کرے الان که رسول عدی پا صورت طلاقی چی نفق بار که نو در عمر فاروق بینا در دیو خدی پا خبر بان الان که خدو صحابی هوا در خدی پا خبر بانی قرآن کریم نشی برات کوده بلکه اقیه که تاویل و کده اقیه خبر که باشه او پا قرآن مانی عملو که داره که عیشه رضی اللہ عنہ چی کل ارو اتوی چی مور یادر ابن عمر خوای اچی داقه قلی بدر وال نبی اسلام خبر ہو رہی او ته ولی ابن عمر قران نو ویله چې قران کوي چې انک لا تؤمن موت ته مړ ته نشو وروله او ما ته به موت به من په قبر اني ته اورم به اچ چې په قبر کې دي نو از اورموي نو بیا دې څه مطلب دی نو ته وای وای نبی صاحب چې انه الان لا علم وای سم په ما ده علم ده خان دا غي تعویض وکړه په ځکه وکړه قران کې خو نه کړ هغه باندې د کوم مسلک دا در حضرت علی رضی اللہ عنہ چې کله قرآن او د حدیث تعرض راشي رفع تعرض وسنګ کیږي چې په حدیث کې متعرض کیږي دا قرآن کې دلته وایي د قرآن چې کومه یقین نه او حدیث چې کومه که ارث سیدی سي هغه فائدہ ځوان ورکړي ښه فائدہ د یقین قرآن ورکړي وان ظننا د امام ابو البر رحمۃ اللہ علیہ مسلک نهایت مضبوط دی خو شرط دا چې په قرآن ته پیږي کنه چې په قرآن نه پیږي نه وایي دې ده کې امام ابو الفلق فائده لري ا دې کې امام ابو الفلق کمزور دی ته پوهېږې تا قرآن ویل چې خبرې کې بکواس کې وایي وان ظننا یقینا ګمان چې دی فائده نشي ورکوي په مقابل د قرآن کې څه شی ما نو چې هر کله دی ځوان تابع دي قرآن پرې دي څه به کې اوسه جوړو سم پیدا کا فارضا نو مقواړو دا جن تولا چواو دا قرآن واری دا منگ دا کتاب نا چا قرآن فری خودا از زون فصل گیا شا نو تو تا جوڑ فیدا کا نا مختیوارو ولم یرید اللہ حیات دنیا ادھے ارادہ نکی مگر جون دا دنیا فرست خا چا قرآن فریدی ہے وہ بل سفریدی دا دنیا فرست ہے دالکا کی اشارت دا حصول دا دنیا دا اصول دا دنیا دا اصول دا دنیا پا دین بانده ما بلاو منالعلم دا مقصد دا دی دیلم علم دیلکو علم دیلکو ایسا پا دی بانده بیا پیتی گتم دا مدرتی جوڑو با چاندی برا گوندو ما اندوان نبا مقلم سکان نبا مقلم رشوتیان نبا مقلم تودیان نبا مقلم اصول یو مدرتا تا جوڑا کنا یو سر پکپل را گتا تا امداد کئی بلکل خواب ایسنگ رای تارا تا تا به داتی کی داتی پلاس که دا مبتی رشید احمد لودیانوی کتاب دیں احسان فتاوه روبی جن چکر بایی که اگه یو رساله ای خیرا سیانت العلماء پاکول دا علماء نایی که او دا سوال اگه نشده چه آیا دید پر چاندی اگه سرسن دی اگه وای چه اترین طاقت دین مدرسه دی نجوڑی چې د تاسو رپی سي اکو رکار دو کی مثلا د څه قد ولا کور پای دي د دوه لا کور بو کار دو کی یو سفر دی یو پر اډه دی جوړ کی نو کبیا فرق ته څوک ملګری دات پیدا شي او هغه وای شي یاره منګ دا لویو پالویکا لویکا خو سوال باندې کې کفر کدی مګل پات شو مدرسه وزه پروسه ا پی سی ختم شي بیا مو سوال نه کې چر دې کو دا یو کمره باندې نه سوال دا یو چته جوړ نه سوال باندې کې ک جوړ شو جوړ شو دا ک مدرسه جوړ شي دا نه فرض دی نه واجب دی نه نه سنت دی زیات د رچ ډیر دی هی کو شی په کې مستحب ته بیره ولی خدا ما مباح دی بس جای نه او ال چې سره د خپل پیسو نه جوړي اجه فرندونه جوړه خو ناروا ده ځکه سوال کول جرم دی سوال کول حرام دی مدرسه ونه فرض ده نو حرام ده حرام مقابله کې سیم فرض ده نو مدرسه فرض نه ده کله فرض ده فرض سره ده حرام ده او کې بیا مو سره جواز بلا جوړ شي نو ده یو مستحب کار یا ده مباح کار ده فرض ظالمه چې ته حرام کار کې سوال نه کې دا تا کار استاد دماغ ټیک دی ذالک دا اصول د دنیا دا اصول د دنیا دا مطلب دا انتها د علم د دا مقصد د چې دا طالبګری شروع کړو دا یو چې دا به مولا کېږم نو مدرس بشم نو بیا پیسې ګټم نو بیا به ځان له مدرسه جوړ کړم نو چار دی بره وندو دا د وخت دی وایي حدیث کرای مخت وي ما حدیث نبی ته وایي ابو داود شریف کې حدیث صحیح حدیث فوجه من تعلم علم چا چې علم حاصل کو هغه علم چې یو تغادي وجه الله چې فهمند الله رضا تر چې د قران او سنت علم لا تعلمه الا ليثوب عرض من الدنيا دې نه دې لای دا علم دا قران کو مگر دې فرض دې په دنیا غټم لم يجد عرف الجنه اي ريحها دا تړې به د جنت بوې ناخلي عرف الجنه بوې جنت دنه کېدل هو در کې نه دي دا چا چې علم دل حاصل کړو چې د دنیا په ګټم مدرسې به جوړو چاندې به موټرې به دې به جنه به هم نه اخته مولي سي پوه شي د دې وجه نه هر فوزیر ابن عیاد رحمت الله علی اغوای لئن اطلب الدنيا بتبل ومزمار احب الی من ان اطلبها بالدين لئن اطلب الدنيا بتبل ومزمار چې د په دین د چې د په ډول کو تور په ډمو غډول غډول باندې پیسې غډم نو دا احب الیا دا ما تقلګي چې د په دین باندې دنیا غډم پوښې او دا په دین باندې دنیا غټي دا د غډمان نه لاندې غډمي چې غړي په ډمو چې پیسې غټي هغه دین نه خري دی مولانا دین غډما خره پوښې کوزه دا په دین چې غټي دین ډمي خې دي دارنګي د عبد الله بن مبارک رحمت الله علیه دا ډیر لوی مبارک سره تیر شه دی دا ډیر لوی فقیه هم دی او دا ډیر محدث هم دی امیر المؤمنین فی الحدیث او تویل کیږي عبد الله بن مبارک د امام ابو حنیفه شاګرد دی فقیه کې اپا حدیث د ابن عوان د سیرین د تابعین لوی لوی خلکو دی د شاګرد دی د طریقه دا د خپل ژوند درې ایسي کړو سلور میاشي به تجارت کو او سلور میاشي به بیا طالبان سبق وکړه کوم چې به ګټل هغه به په طالبان خرو سوال پاینو کو چې دې سوال کوي دا الله ا سلور میاشي تجارت کې چې کوم ګټل وي هغه به په خپل بچو او په خپل طالبان خرو نو بیا سلور میاشي هغه لار jihad نه jihad کې فرنٹ لائن کې جنگ فرنٹ لائن کې او غنیمت وکړه بیا نو غنیمت به نه غسانه کې غنیمت خو دې جایز غنیمت نه غسانه په تجارت به ګټ کړه د کفوز د د یو د فضل ابن عیاد د د ملګرو ادر اسماعیل ابن علیا د د ملګرو سبق خدای فضل ابن عیاد په فقه کې ملګرو امام ابو بکر په تر شاګردان کې او اسماعیل ابن علیا د په احادیث کې ملګرو د دغه شاګردان د ابن عون رحمت الله علیه او دا ابن سیرین نو ته په تا ودا کې نه چې اسماعیل ابن علیا بادشاہ تر وزیر شوی دی دو ته خط لیکل دی هغه خط بیا په تاریخ کې د ابن خلیقان یو غل دی ذکر کړی دی دی وتوی یا جائلر میں یا جائرز میں علم لہو بادیان یستاد بیہا اموال مساکین اختر تالی دنیا ولی ذاتیا بحیلت تضب بالدین سرت مجدونا بعد ما کنتا دواء المجانین این روایت کا فی ما مدا عن ابن عون و ابن تیرین این روایت کا فی سردها على ترك ابواب الصلاتين فان قلت اكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الدين فمانا پوشي سوتو پوشي پوشي شکر رہا مانے وائم بیا خیر واری یا جال العلم او هغه سړی چې علم دی له باده علم دی باس کړی دی یو استاد بیا وانه مساکینی په دې باندې غریبانو مرنه اخکار کې اخکاری مولا دې اخکاری احتال تعالی دنیا ول ذات یا د دنیا د ګټو د فارا او د دې لذتو د فارا دین کې هیلې جوړ کړي به هیلت تذر به دین په دې هیلو پرې چلو به دین ختم کړي یا وته دین نو دې دوړ باندې دي سرتا ما جونن بعد ما ته خو دېونه شپه دارا کون تا دوال للمجانين چې ته خو دې لیوانو د پردا تا به علاج کو لیوانه دنیا فرس وته ښا سرتا ما جون بعد ما ته خو لیوانه شپ خپل په دانه چې کون تا دوال للمجانين تا به دې لیوانو علاج کو په قران کو تونت باندې کوشه دی وای وی این روایتو که فیما مدا عن ابن عون و ابن سیرین اگر روایت سشو چید ابن عون استاد دغلوی تابی عن ابن سیرین لوی استاد لوی تابی نا چه ورید با این روایتو که اگر روایت دا حدیث سشو فی سر دیا علا ترک باب سلاتین چه ایکی دو چه علماء و دو بادشاہو دروازو خطا ندی نو فا این قلتا اکره تو کته دا وای چې ته مجبور کې پاتہ فضا باطل دا باطل خبره زل حمار العلم فتوی دا ټکه وګوره زل حمار العلم ته دې لم خرو په خټه کې غوې دي دور دوی امام ته وای چې دې امام بخاری د استادان استاد دی ته دې لم خرو په خټه کې غوې دي د دنیا پر شو ته خر د علم خر واجه دارنګ شیخ عبدالقادر جیلانی اغلا سلطان تنجر خطر آگل دی او تویلی اشتراشا ادب اتا نیم بادشای در کم نیم رو دا ادل اتا دا لوی مدرسا جوڑا کم احتبا دا تبلیغ که دا خدا اللہ این کتاب دا پیغمبر سنتو اغلا تا خط لی کل لی وافت و توی چون چطری تنجری روخ بختم سی آباد در دل اگر رود حواس چطر سنجرم آگاہ کی آپ تم خبر ملک نیم روز نیم شب من ملک نیم روز بیغیون میں خرم وی دما دا مخ دستار چطرہ پشن طول چی که دما پڑھا کہ ستار طولی بایتا خواہی نیم بات چاہی چی ستار طولی بات چاہی خیال میں پڑھا کہ دیر شا آگاہ کی آپ تم خبر نیم ملک نیم شب دو چی نیمش پید عبادت دو خوان خبر شما چی اللہ تر دو خبر کما من ملک نیم روز به جو نمی خرم سر بچه پی یور بشم ناخلم طول بچه داره خلیل ابن احمد اغلوی نهوی ده نهو امام ده امام سیبویش استاد خلیل ابن احمد اغل بچه و دیر علیگر جوان شد تو ها چه زمان محر تراشی زمان بچو تا با قرآن خیلی او دوارلتا که کور بار کما اڈوڑای بمدل سرکاری مطبخ که بخوری مطبخ خانه که چو وزیر وته نه غوې صبر وکړه لاړ کور دا اوچا ډوډا راوړه اوچا ډوډا راوړه اپ پتونی کې ور وزیر ته خوای بچا ته چې بچا پیردا وی نه غوې ډوډا راوړه ټاکي ور کوله یو ورشه بچا ته و چې خلیل اوچا ډوډا خړې شي دین دی هغه ته سپک کې د بچا نه په دربارونو کې چې هغه اوچا ډوډا نه شو غړې خلیل اوچا خړې شي واشه د دین نسب کوم کدا هغه د بچا دامنو اجتی مالل تراوی زبطل سبق خیم دادائی کارو اگر دنیا نو غره کردی امام بخاری رحمت اللہ علیہ چکلا دا بخارا حاکم و تج تراشا وزیر راو دیگر پسی زمان مال که و زمان بچو سبق اگوی نا دل تیراو دیگر بیا ودراوی باچا وای د حاکم د بخارا باچا هغه وای چې دا د بل سره ولینو خدای به جدا کوټه بوله ته سمه کې مونږ خالونه بګواجو بګو صوفی کیرو پاغي وو سبق با ادا وای نه وی په دې خاور کې مکی دي د نور سره باچور په خپل راغی وته وی چې ګوره د ما بچی عام خلک نه وي د ما بچو قدر کبیره ته وادي بچان کیږي او دا شهزادګان دي چې د دې تر په یوځای ته به کوئی په دې به دا غیر روب نه دوته نه نشي کېده وی ګوره خراب بشي وی خراب دي شمګا نو جلا وته نه کو دو لاس په د بخارا نه وته امام بخاری خو د بخارا ته انجام شه نو ګوره بخارا ته کنه اغه بخارا چې به کې د اله مرکز نن بخارا ورکنه جمعهتون کې استابلی دي جمعهتون کې مزنه کې بخارا دهریت ده فکې ولی چې ما بخاری هغه وې استراغه ده چا چا پرز ایست دی هغه ملک به تباشو دي د بلخ نه مولانا روم د غفلار وسته نو د بلخ سانجام شه بلخ ته باب راز شه د افغانستان نه عبد الله ازنوی هغه چروي وسته او تر پولیس چشتي پورې اوسونو بستړل او جامع تیرسته وي ابر ابیا رابر که دو لاته دوخ پی ابر سر که بیا دیره شو او دغه د پنجاب کې بلاور کړي غزنوی خاندان والا او ته لیدیستی ابلا مالدار دي خو لیکن د افغانستان حال وګور دی سال شو افغانستان بیا ټینګ شو نه دی کله په یو ځای راځي کله په بل ظالم راځي پوه شئ نو د دې دین د پاره په ملک وفرې دی په دې دین ته پر بازار قربان دا نه وی چې په دې پیسې ګټي ذالک دا هڅلو د دنیا په دین باندې مبلغ دا د انتها مقصد د علم علم دې حاصلو ان ربک هو عالم اگر رب ساغه خبره پاچا وان ټول ان سبیلی چې خطا شه د الله د لار نه او دا الله خبره پاچا چلار موندا او دور توحید لله ما فی سواتهم فی الارض خاص الله رضی الله عنه ونوز بو کی دی لیجی الذین دین پر چې بدور کې الله لیجی الذین دین پر دا د چې پیسې نه اخلي په دین باندې نو دین پر چې بدور کې الله آ کتان لا چې اسوا بدور کې الله کتان لا اسوا بدا بما عمل په سبدا چې کړو دا د چې دنیا واغسته نو لیدیا دین پر چې صدا ورکړي الله آ قضا له اسوا چې بدی کړ بما پاغه باندې اساو لیدیا الذي اساو دی فرض بدو ته قضا اساو چې بدی کړ دی بدی سکړو بدی دا کړو چې بدی ما دنیا ګټلو بما ملو په تا بلا چې عمل کړ عمل سو عمل دا بدی دنیا ګټل وای دی الذين بدو ته الله قضا اقصدو چې نه کیو بر بي بي سي خلکو سبق خو بل غوږ نه په جنت باندې بي بي سي قران خو دا اصل شو هغه چې په بي سي قران خو اصل شو هغه له بس دا ورګي جهنم ا دې له بالا جنت ورکی خا الذين دا توي بيانو کې څوک دی هغه کسان دي یش تدبو کبار رس په جزان ساتي د غټ ګنا شرک په شرک اعتقادي او فوائش او دو بیان بیای شرک پیلی الا لمم مگر خیال تو ہی تو سوک بیان نہیں جو گناہ کبیرہ زیادہ بچ کے گناہ صغیرہ یعنی شرک پیلی الا لمم مگر خیال مابتے بعد خان کو دل لمم ناغذی گناہ صغیرہ وی گناہ سر مابتے الان کی دا غلط ہے گناہ صغیرہ گو رہے ہوں پہ توبہ بان ماب کی گئی ها یو خیال لمم خیال راغه د ګناه او ګناهونه کو نو یو ثواب ته بیا ملاو شه اراده د ګناه وا ګناه ویغلا کوم او وینا کړه نو یو ثواب ته ملاو شه ودی چې ګناه نه ځان بچ کړه زینا اراده کړو چې زما بازار ته دخل لیکن منی شو الله به یو ثواب ورکړي الا لمم مگر خیال الذين دا بیان وکړ توحید هغه کسان دي چې ځان ساتي د غټ ګناه او نه غټ ګناه شرک اعتقادي ور فواشا دا بیان شرک پیلي اچې کټوي په ځری چې د بابا لازم سو کانو اخر روانه کړي بابا لا الا لمم مگر خیال باب که خیال کې راغلی چې شرک یا بل څه معاف دي ان ربک ترغیب توبې ته یقین رب سام فراخت بخنه والے توبه واته او دا الله خبر په تاسو باندې کړی چې پیدا کړی تاسو مکه نه سبابا و اذ انتم جننا کړی چې تاسو ماشومان په خېټو زمين دوستانو کې هغه ان تاسو پیژنې فلا تزکو انفسکم نو پاک پاک وګورئ خپل ځانونه دا نه چې ځان په پاکوي ځان پاکول خو مطلوب دی بعد خلک ځان پاک پاک کوي یی شرک مشرک او درې دخلی اپټکی والی او ځان د خې زبرګ ما اپړ کیدای چې په دغه مشکل وشام شته دا تام شته حاضر ناظرم شته عالم الغیب شته نو جامع چولې د زبرګې او وی دنه شیطان فلا تزکو انفسکم نو پاک پاک مو خو په ځان نه مشرکې و عالم متقا دا الله خبره پاچا چې ځان پاک و چدان پاک په قران د اشتان او ذات شرک نه افرت الذي تولى عذبيا ازجر کوي اوختون کړه قران ته اته وی نه اتره تولى چې واو د قران نه واتا قليلا او ادا یک لګ حق د قران واګه دا واستړې شو قران از دکړو یو کال نیمه خو قران ا بیا مدرسه جوړ کړه قران یې څنګه پته واګه دا واستړې شو آئند غیب عادت علم د غیب دے نو دی وین خپل انجام د چ قران درې خود انور کتابونه شروع کړ نو د ته پتا ولې چې جنت شو دے اغه خبره کوم چې مخکې تر اوسه موږ بیان کړو ا دمر اکتار دي ام عند الغیب فهم یكتبون اک خبره ته په نور الفاظو کې ده آئند او عادت ښه واتا قلیلا او دایک حق د الله کتاب لګ واق دا استړې شو نور کتابونو کې شروع شو آئنده علم الغیب عادت علم د غیب ده نو دی وی نه خپل انجام ده دلی دلې نو یو محفوظ کې دی جنت شو ده چې دا د الله کتاب نه وای نه وای جنت شو دا تر مرګ مرګ ده ها دا نه ده یو څړې به سور قران وای نو بیا مدرسه جوړ کې بیا نور کتابونو شروع کې نه بای دا کتاب بیان ده تر پیغمبر واره ته پیغمبر تر مرګ پر قران بیان کړی دی صاحب تر مرګ قران پر نور کتابونه نه بیان کړی ام لم ينبا ان له خبر شه اوس دلیل نقلی په صداقت د قران باندې د سیفو د موسی زم سیف سیف د ابراهیم اسلام چې دا کومه خبر قران کې دا په سیفو د موسی زم د ابراهیم اسلام کې ام لم ينبا ان له خبر شه دی پاغ باندې په سیفو د موسی اسلام کې ا په سیفو د ابراهیم اسلام هغه ابراهیم وفا چې پر کړو حکم د الله چې الله ته پلار ته بیان کو پلار دې کړو چې الله ته بادشاہ ته بیان کو بادشاہ دې کړو چې الله ته بوتان مات کا مات کړو چې الله ته کوزي چاړ کدا چاړې پیښ وا چې الله ته مل فردا نمبر چې الله ته خضر فر بیت الله کې شړ مې دای وفا مبارک پښتنو مبارک شي دته بابا استاد عرب استاد ذات بابا چغه هر یو حکم د الله پوره کوي وفا وفادار او وفادار او ته تقدر د الله ته دغه نو سینه ته وفادار نشي ته خیانت کړه د الله په دین کې پیسې ګټه هغه په دې ځان قربان کړي بچي قربانان ملک قربان کړي بادشاہي سلسله ته قربان کړي دغه د غفلار خو ده د ټوله دنیا د بادشاہ پیرو نو ګوې کې د غفلار یو کده بادشاہ او بادشاہی سلسلہ تریگ روے تریگا فریگا خیر تریگا فریگا تریگا امیر سے ارے قسم شوے توریا نو اللہ تدرو آدتو نو اللہ تدرو ایگے داو چا اللہ تدرو بار من کی وادردو یو بار کن کے بار دبل چاہا تو خواهی چه لا بلا برگرده مودا نه نه خپل بار بوڑی اخپل بوڑی باشه وی اخری اون باره که دیگه پیدا شد اونی پیدا شد شد خپل بار بوڑی اخپل بوڑا ما و دارنگی دو ما خپل بار بوڑی خانا ستا دو گناه پیده پر زودی شو چه توله ستا نویدر کی مکی تیر شو چه لا تا در وادن توی در اخرا و انتا دو مدقلتون لحیم لیه لا احمل منو شیعونا ولو کانزا قربا سورة الفاتر کی درشو غالبا آیت نمبر 18 کے ودلتا وہی اللہ تذرو پتا غیم دو پا سیبو دی ابراہیم علیہ السلام کے او دی موسیٰ علیہ السلام چی اللہ تذرو بار بن کی او بار گون کے بار دبل چاہ چتا بچ کے وان آغی کے دام ہو چی اللہ صلی اللہ انسانی نشتے انسان لدی جد اللہ ما سعا مگر پخپل ایمان بانے دم ما سعا اطلاق کی گی پا آغا عمل بان چاہیے کہ سڑے ڈیر زیاد کوشش کئی ما سا آغا عمل بان چاہیے کہ سبب نجاتی نو سبب نجات خوب کم عمل دیا سو کسم عمل دی سو کسم عمل دی دو کسم دی یو دو کسم علوم دی یو علوم نظریہ دی یو علوم عملیہ دی علوم نظریہ مراد دیدا کہ آغا عقیدہ دا اس کا تدا مانا ہو کہ چنیشتے انسان لا نجات مگر پا خپل عمل بانے اور عمل نموزون اخلے اور روجی اخلے دا خونہ ٹھیک کی ذات پوئے کئی پا دیکھے چاہ دا بل سڑی عمل بل چاہ تا فائدہ رسول شکران نو پا دیکھے دری مذہب دی خان یو مذہب دا معتدلہ ہو دے آگئی وی بلکل نا نرسی نا دا بل دوا چاہ تا رسی او نه د بل کس خیرات ور لري غرسي او نه کد بل لپاره سره نفلي روجو دي د صاحب د بخي نه غرسي د معتزله مسلک دار او دوی مسلک د امام شافعي دي امام شافعي رحمت الله عليه دغه مسلک دار هغه وي چې کوم عبادت مالیه دي دغه ثواب رسي خیرات ور مزو کړ لیکن عبادت بدنیا کته یو سره عمره وکي نفلي یا دورکا تبود دا ثواب بترسی یا یو روجه دو روجه ونیسی نفلی اداغی ثواب بخی دوی نرسی عبادت بدنی دا بل فائدہ دور کری او یو مسلک دا امام ابو حنیفه ری منچه چا امام اگوی دوار رسی دوار رسی او دی بند لالشتی منسا لکا اگا یو خدا و اگر آل نبی اسلام تا ایچی یارت والا زمان پا مور بانی حج فرش شو واغی حج نی نکڑی نو آده دا غیر طرف آجو کما نبی صاحب تا وی آو وی کجرستا پا مور بانی چا کرده و کنا نو تا بادا کور کن وی آو نبی صاحب قیاسو پا دیبانی حج قیاس که پا کردی بانی گوی که دا حجو پا غیر من کردو دا اللہ کنا دا غیر طرف نیا دا کولشی نو ثابت دا شو ثابت دا شو آنچه رسی دارنگ دواگانی دواگانی رسی اکا نبی اسلام چویلو چی عمر کتا او اس قرنیو لین تا دیزان لدوا و قوانا اور نبی اسلام عمر پارو توی چی عمر اتوار چی عمری لی حج دا نو اتا لا تنسی نا فی دوائی که او حج روی ما پا دوا که می رو نو رسی کرن سی دا عبادت دوا خو عبادت بدنی او کرا کرن دا امام ابو نفر رحمت اللہ علی مسلک دا نهایت مضبوط دے نهایت مضبوط دا خدا آغا سرے پی پوئی چا پا قرآن پوئی گی چا پا قرآن نی پوئی آغا مثل پوئی نو دې معنا کوي نشته انسان لا مگر دا خپل عمل د بل عمل او فائدہ نور کوي نه نه دې دا خپل ایمان چې ستا خپل ایمان نه کنه نو کته پیغمبر دې ته لا فائدہ نشته کوله پیغمبر اگر نوح علیہ السلام دوی له نوح علیہ السلام نه فائدہ نه رسی که ستا خپل ایمان نشته کنه نو که ستا دې پیغمبري نو ته فائدہ لکه ابراهیم علیہ السلام خپل پلار فائدہ نشته ورته که ستا خپل ایمان نه کنه نو ستا ترک پیغمبری لکه نبی اسلام ابو طالب صلی اللہ یا داگر ابو لحب دا خوی ترون ایلا فائدہ نیش طرف تولی ما سا اطلاق سی کمه دا پا آغا عمل کی گی چی آغا سبب نجاتی و آغا دا ایمان نو ماناو پر نیش طرف فرد انسان نجات الا ما سا مگر پخپل ایمان بانده وانسایو ایقنن ایمان دا ذره چه بولی دیشی او بولی دیشی ایمان گرد وڈو کسپاو قیامت کی سمجھ جو جزان آفا بیا بدلور کش کرش نتا بدل پورا پورا او واقعی آگی سیبو کدا ہوں او چو انا الہ ربی کا مونتا او یقینا ستارب تا مونتائیں تلل دی وانا او ایک دا ہوں چکن دالا ہم دالا خوشحالی رہو لی او غب رہو لی خوشحالی خندار رہو لی یعنی خوشحالی سارے چی خوشحالی درہ چی خان دی کنا چی دوی اوشی خان دی خوشحالی چی وادو کی خان دی خوشحالی چی سفایدہ اوکی نو خان دی خوشحالی دا اللہ ورگی او جڑا چی کل دوی واقعی جاڑی کنا مال تیوالی جاڑی خفایی نو دا خوشحالی او غم دا اللہ رہو دی وانه او یقین د الله هو ماتا د الله مرولی ادا الله ژوندی کول کوي وانه د الله چې پیدا کړی جوړی د نر او د نه د الله منوت فنوت فی نه ذاتم نه کله چې وګورل شي پر هم د میندو کې د خدو کې وانه له نشر الاخرى او یقین په دې په الله باندې پیدا کول یو ځل بل اخرت کې وانه او د الله او اغنا د الله مال دایره ولی او د الله غریب دی ولی مال او دولت د الله لاس کې دی مخکې ویلو کنه چې قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. سورة آل عمران آية نمبر 26 کې تیر شو. دلته هغه ټولې خبرې په هغه نور الفاظو کې چې انه د الله و اغنا د الله ما درولي و اغنا او د الله غریبي راولي و انه د الله و رب شرا د الله رب د شعرا ستوري. شعرا یو ستورو چې یو قبیله وه هغې به د هغې فرستش کو دغه ستوري فرستش به کو هغه خلکو. نو الله وایي دغه شعرا خو ما پیدا کړل کنه بنو خدا ونو د شعرا دربار نیولو وانه ایخنن دا الله اهلک آدن دی الله اهلک کړي دي آدیان الاولاړو بني و ثمودا اثمودیان فما بقا دی نه څوک باقي پاتې شي نسل ختم دی. وقام نوح او قوم نوح علیه السلام الله اهلک کړي دي من قول مخکې ولې انهم کانو اظلم واطوا یقینا دی ډیر ظالمان او ډیر سرکشه والمعتفقت اهوا او هلک او کلی الټه شوي اهوا هلاک کړي الله هغې لره متفقتا مبعوده د اهوا د فاعل د اهوا فاعل الله دی ښه والمتفق دا مبعول دی او هغه کلي تباه شوي اهوا الله دې تباه کړي د اهوا فاعل الله. فغشاها نو پټې کړي دي کلو لره ما غشا تور دوی پټواله و یو تنتې پاتې نه شو. فبأي آلاء ربكم يا نعمتون رفتا بان شك بك دا بغد او د ملک د قوم ته بایز نه کړو شو ته وي نعمتون یا مشرکان د نتیا چې تور ته باقیږي ادا د نعمتون د کدې د عذاب راځي. موت المبتدا فتح في الاسلام د بلتي مرګ چې کوم د اسلام فتح ده اګوره کله چې دوه درم بچي ډوب شو سو ته الله فائدہ ستوي ته ته مما کا فذكر چې برابر شي ته پګښته او دوی ستاسو تر دي او دا نور مړشي. نو فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين سورة المؤمنون 28 نمبر آیت کې تاسو وستو. نو الحمد لله الذي خدای توب تو صفاتونه الله غزا تر دي چې خلاص موږ د قوم ظالمانه. نو دلته وګوره فبأي آلاء ربكم يا نعمتون درفتا تتمارا شك بكي دا خو یو نعمت نه سوره خلق تباه کړي ظالمان. او ترغیب قران ته هادا نذیرون دا قران کریم يرون کوم کې یا دا پیغمبر يرون کوم کې من النذر الاولى يرون کو بخوانو نه ادي فاتل اد و اثبات قیام نیردیش قیامت اصلا نیردیش سوار سوکارو خوشو دای نگه من ویلو کمشه چی راتلون که وی نیزدی وی دا نیزدی و تا فیدبار راتلون که وی لکه نن نسل کاله بعد روز دا اگه نیزدی کی گی نن نبا سبا نیزدی برابا دا سبا نیزدی او کم روز کم شه چی تیر شی اگه لیر شی لکه پرونه روز لیر شی را نن یو روز لیر شو سبا با دو روز لیر شی کال بعد با کال لیر شی لس کال بعد با لس کال لیر شی. نو چونکه قیامت را روان نه ده کو تاسو دفاعی ادی باطل عاطفا نیزش قیامت لزلا من دولای کاشفا کاشفا یا هو اسم فاعل ده په معنا د اسم مصدر نو معنا کشف نشته د قیامت لا بيدلانه کشفونو نشته د قیامت لا بيدلانه کشفونو پرانستل بل څه نشي کولاوله پوښه یا کاشفون چې کوم دی دا کاشفون دا صفت دی د نفس کاشفا لیتا لا نشت دی قیامتا من دولا بیدا لانا نفس کاشفا ایس یا نفس پرانیسون که نه پیغمبر نه ولی نبل ایسو کنیش دا کوده فوشن یعنی دا یا صفت دا موصوب محضوفا موصوب محضوب دا غصه نفس ده او کاشفا دا صفت ده نشت دی قیامتا بیدا لانا حصو کما کلاون که نہ پیغمبر نہ ولی نہ بل سکون یا کاشفا اس میں فائل بمانا مصدر دے لیکن دور پر صورت کم دک شانتی دی لے سلا نیشہ دے قیامت لبی اللہ نہ پرانستر سوک دیشو کلاولے یا اللہ بے کلاوی افا من اس ترغیب القرآن او زجر من کردو قرآن دا افا من حضر حدیث آیا پدی تازہ کلام بانی تا جبون تا تعجب کوئی ناشنائے گرن وطن حکون او خاندے جارینا فکار داشت دا جڑے لے بے چتش پیتو کاری تار قرآن نرے دن تا مسلمان بائے دا وہ دا جڑا مقام دے چی گرد اس بنا شوی دا دا قبر پغار اولاری او تا قرآن نرے دکڑے وائے ایمان دا قرآن روڑے چا من تو بلہ و ملائکتی و کتبی دا تک ایمان دے اس پیتو کار عمر کتا قرآن نرے دکڑے انگریزی دے دکڑی دا عربی دے دکڑی دا عربی کنی قرآن دکڑے وائے تا تلاوت کے لیکن بمانا وانتا نے ذکر نو تعالی کو جڑا فکر رکھا کا وتت حقونا اتا تو خاندی خاندی او جانینا وانتم سامیدون اتا تی کسا خان کسی میں سے کوئی سامیدون یا یہ تا تو غفلت کن کی دا اللہ دی کتاب نا فاسجدو للہ تو تابیر کن دا اللہ دا اللہ تابیر سے دا اللہ کتاب دکا امرو کن وعبدو عبارت کن دا اللہ نو مقصد صورت ہو نفی شفاعت قاری اور رد کو پا آلیہ و بہمبانے رد کو پا مشرکانو خواک آگئی آلیہ سماویہ نہیں ہولی فرقتے خواک آگئی آلیہ زمینی نہیں ہولی اولیاء پوشے اور دوار مشرکان دلیل سے ذکر کرو زون یہ طبیع اللہ زون گمان پتروان دیلو خواہ مکنی اور گیا مکنی